الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترين بيلي من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tuendelea na utangulizi ambao alitanguliza الشيخ الفوزان كزومزيا كيفوبي تاريخ يا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نجانا تزومزيا سهيم وليليزا سفر زاكي زا علم نمنا أليو تفوت علم رحمة الله تعالى عليه mpaka akafikia kueleza kurudi kwake kule alikozaliwa kwa ajili ya kusomesha ilmu na kufikisha da'wa ya tauhid kadhalika kusomesha uislamu kwa sababu baada ya kusoma akagundua upungufu mkubwa sana katika mujtamaa aliyoishi. Qala al-allamah al-fawzan wa kana ulama'u najd yu'nuna bil-fiqh wa hum fi al-aqidati 'ala 'aqidati al-mutakallimin min asha'irati wa ghayrihim ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية العلامة الفوزان أيدز حالي إلي يكوى يوينجي كتك ونوافيوني ونجد وكتيولي كوى ولكوان اهتمام نفقه نكتك اتكادياو ولكوى كتك اعتقاد يا أشاعرة أمبوني واتو وليوثريكا نفلسفة كتك اتكادزاو وككانوشا sifa za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi wakazifasiri namna walivyotaka wao kwa akili zao isipokuwa sifa kadhaa tu na hawa jinasibisha na al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah pamoja na kuwa al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah alirudi katika aqida ya salafu salih kabla ya kufariki المهم katika itikadi walikuwa wamepinda hawakuwa katika aqida ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim kinyume na walivyokuwa na wavioni wa sham na masr na sehemu nyinginezo kule ilikuwepo au walikuwepo na wavioni katika aqida ya salafu salih huku kulikuwa kumeenea zaidi i'tiqad ya al-mutakallimin al-ash'ari pamoja na upungufu pia ulikuwepo katika tauhidul uluhiyya bimaana katika ibada pia kulikuwa na matatizo wa amma aqidatu as-salaf faqalla an yu'na biha wa taghat 'ala al-kathiri minhum al-khurafat wal-bid'a wash-shirku fi al-ibadati المتمثل بعبادة القبور هذا من الناحية العلمية سيما ama itikadi ya wale wema waliotangulia ni uchache sana kumpata mtu anajishughulisha nayo, bali wengi katika watu kwa wao ilikuwa wamefunikwa na wamepita mipaka katika masala ya khurafat na bid'a na mambo ya shirk. Uzushi ulikuwa umeenea mno na itikadi chafu zimeenea mno wakati ule. Zote hizi ukizitizama vizuri, shirki katika ibada utapata katika kuabudu makaburi. Ukiangalia upande wa ilmu kulikuwa hali hii. Wa amma min an-nahiyati as-siyasiyya, ama tukiangalia katika upande wa siasa, fakanu mutafarriqina laysa lahum dawla, laysa lahum dawlatun tajma'uhum bal kullu qaryatin laha amirun mustaqillun biha. Katika upande wa siasa, ile nchi ambayo leo moyoni inaitwa Saudia, ilikuwa kila kijiji kina kiongozi wao tofauti na kijiji kingine, wajitawala wenyewe. Na hapa ndio utaona uongo wa ahlul bid'ah wa kusema kuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab alitoka nje ya utawala. Kulikuwa wapi utawala? Kulikuwa hakuna utawala, bali kila kijiji kilikuwa na utawala wake kando. Kwa hawa walikuwa na kiongozi wao, kijiji cha pili kawa na kiongozi wao, kijiji kingine wana kiongozi wao, ajiita mfalme ama amir. Kila kijiji kina mtu wake. Katika upande wa siasa, hawana nchi moja ambayo yawashika wote kuwa kitu kimoja. Faluyainatu fiha hakimun wadiriyatu fiha hakimun wariyadu fiha hakimun wa kullu qaryatin saghiratin fiha hakim. Ukienda katika mji wa Uyaina kulikuwa na kiongozi, Ad-Diraiya kulikuwa na kiongozi, Riyadh kulikuwa na kiongozi, bali kila kijiji katika vijiji vidogo kulikuwa na kiongozi wao anayewahukumu. Wa kanat bainahum hurubun wa salbun wa nahbun fi ma bainahum wa bain al-qura wal badiya, baina yao kulikuwa na vita, wakiibiana watu wa mjini na watu wa mashambani, mara washavamiana washaibiana, mwenye nguvu amdhulumu ile dhaifu. Hii ndio ilikuwa hali yao. Famina nahiyati siyasiyya kanat albilad fi qalaqin wa tafarruq wa fi tanahurin wa dhaya'in hatta inna ahla albalad alwahid yuqatilu ba'dhum ba'dha. Katika upande wa siasa, ilikuwa nchi iko katika sintofahamu kama unavyosema, wasiwasi umetanda, wamefarikiana, vita baina yao, mpaka watu wa kijiji kimoja wao kwa wao wapigana. Wa fi biladi Najd ibadatu alqubur walistighathatu bil amwat, na katika nchi ya Najd kulikuwepo na kuabudu makaburi, kutaka msaada kwa maiti. Faqad kanat indahum quburun lis-sahabati, sababu nchi ile mpaka leo kuna makaburi ya masahaba, kuna makaburi ya masahaba ka qabri Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu alladhi istushhida ma'a jama'atin min as-sahabati fi harbi Musaylimah al-Kadhdhab wa kanu yastanjiduna biha wa yastaghithuna biha. وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة عندهم. وكلكونا مكابور يا مصحابة كما قبر لزيد بن الخطاب من رقياك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بي أليواوا شهيدي فموجنا كيكوني كتك مصحابة كتك فيتو البوبياننا بني حنيف مسيلمة الكذاب نجي شلاكي wakati wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kwa wakao wataka msaada kupitia kaburi lake, humuomba pasi na Allah. Na juu ya kaburi la Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu walikuwa wamejenga kubba, ilimuona kama mfano wa mnara wa msikiti, kama dom vile ujengwa juu yake. Hii ufanyika hata katika nchi ya Hadhramaut. Leo ukienda Ainat wazita zile kubab saba, wazita saba almubiqat ziko pale zimejengwa hivyo. Ukipita kwenye ule mji unaona zile indharu sharrin, na watu watoka mbali, sema watoka mbali waje kwa kabri ya Zaid, kutoka mbali kanu yatuna iliha min baid, mtu atoka huko atokako. Ndio maana juzi nikamwambia, ukiwaambia hawa kwa nyinyi mnachokifanya ni makosa, wasema sisi twazuru tu makaburi, ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Lakini hapa Mombasa, wewe watoka Mombasa, kuna kikoani, kuna makaburi pale Kiziwi, kuna haya yote ya kumbusha akhira. Wewe watoka Mombasa, tipwa we mpaka Lamu, enda kuzuru makaburi ya kumbuke akhira we. Kuna makosa mangapi ya kisheria umeyafanya kufanya hivyo? Ama utoke hapa paka Mamrui, enda wapi? Nda ziara we. Kwani hukuona makaburi yote hivyo pita njia na kuyaona haya mpaka unde safari kuna kaburi? Isipokuwa kuna mambo mnayoyafanya, mwajua nyi, mwajua, msikatae. Kifika pale ukamkuta mtu amesimama na khushuu kuliko khushuu yake katika swala, kamaona amesimama kabisa, na wengine ufunga na mikono kama yuko kwenye swala, na wengine wakawaomba swa shida zao wale riziku, wengine wakapitia kupitia kwao kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo yafanyika na ni shirkun akbar, ni shirki kubwa ihatari sana. Wa indahum ashjarun wa nakhilun ya'taqiduna fiha wa yatabarrakuna biha bal kanat indahum an-nihalul batila mithlu as-sufiyya wa wahdatul wujud fi ar-riyad wal kharaj. Hawa walikuwa mpaka na miti na mitende ambao wanaitikadi juu ya ile mitende wataka baraka kwa miti kama ile. Hili usilione liko kule, alifanyiki leo. Kuna mji Tanzania, si ukumbuki jina lake, kuna mzee mmoja shafariki, alikuwa ndio shekhe wao. Mmeona hiyo clip kwenye YouTube akizungumza kuhusu baraka ya mti, asema yeye da'wa yake alianza kwenye huo mti. Sio tu nani ile sheikh. Wamtukuza sana wao. Asema huu mti huu una mambo makubwa. Mambo gani? Mti. Yaani waweza kukufanya nini ule mti? Haudhuru wala haunufaishi. Baraka zake karibu nusu saa mtu azungumza ati baraka za mti. Huu mti wafanye hivi, mti wafanye. Ili watu waje wafanye nini hapo? Nyimu wataka kuregesha Lata na Uzza na Manata. Yani haya mambo msione ati yalikuwepo sasa hakuna. La wallah, yako hata usiende mbali. Ikiwa ni masala ya kuitakidi juu ya makaburi na kujenga na nini, usiende mbali, wewe nenda pale Sargoi tu pale. Sargoi pale ukipiga kona kuna makaburi pale, nenda kachungulie pale, ukaangalie ndani kama kuna makaburi yamejengwa ajabu pale. Hapa hapa tu sende mbali. Wengine huenda wakafanya mambo ya balaa balaa pale, alafu tushindana. Ikiwa huyo amemjengea babake mita moja, mimi nitajenga mita mbili. Kullu abu hizi ukiangalia vizuri utakuta waraa ama waraa. Kuna jamaa wamekaa pale, wewe nenda kama mjinga mjinga, tujifanye ujui kitu, usivae kanzu ya kuonyesha talib ilmu na kofia, we vaa kikoi siku hiyo. Ukienda kit-shirt chako hivi, ingia jifanye utaitwa, njoo hapo, huyu basi ndo mwenyewe huyu. Wanketi pale wao wawafanyia kama biayat wale maiti, ili yule mtu akimaliza pale ampe kitu kidogo, watu wako kibaruani. Wallahu almusta'an. Bali kulikuwa na itikadi au makundi potofu. Sheikh al-Fawzan anasema mithlu as-sufiyya, kama watu wa tariqa, ili kundi potofu watu watakana wajichunge nalo sana, limepoteza wengi wengi sana katika watu. Adhlalna kathiran minan nas, hawa jamaa wengi wamekwenda wakiona kama yale wanaoyafanya ni ya haki lakini ni ya batil, kwa kutojua. Wengi wamepotezwa, na mpaka leo wako katika wazee wetu ambao huwafuata mpaka leo na kuwasikiliza, na ule ukweli wa mambo hakuna kile katika yale anawafundisha kuwaelekeza katika kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na subhanallah, wengi katika watu sijui kwa nini hawagundui hawa watu. Maana mtu akizungumza kikaa zungumza, azungumza tu maneno, azungumza kile kinachokuja kichwani kwake, azungumza tu. Hajali yeye kujichunga kwa haya maneno ni katika dini au si katika dini. Alafu na wewe msikilizaji, ushasikia huyo shekhe wako akosolewa katika kwa mfano jambo la shirki. Amezungumza jambo la shirki. Sema hapa kweli, hapa nteleza. Kisha kesho uko pale pale umsikilize. Sasa ikiwa mtu amekupoteza wewe, alikuwa akuelekeza kwenye ushirikina, ukajua kuwa ni mkosi, amekosea hapa na hili ni kosa kubwa sana, vipi kesho tena utakaa chini yake mtu kama huyo ili akupoteze? Na wewe mwanzo kabla ya kukosolewa ulikuwa hujui kama yeye anakudanganya. Wewe una alikuwa anazungumza ni kweli. Alhasil, makundi ya masufi yalikuwepo, wahdatul wujud, ambao waitakidi kuwa kila kitu ni Allah, mti ni Allah, mtu ni Allah. Na hii ni itikadi katika itikadi za ghulatu sufia, wao waitakidi hivyo. Tena katika makundi ambayo ameyataja yapo sufia, wahdatul wujud na wengineo, hakadha kanat halatuhum ad-diniyya, hii ndio ilikuwa hali yao ya dini wakati ule akirudi al-Imam al-Mujaddid kwao. Wal ulama usakituna an hadha al-wad', bal inna ba'd al-ulama yushajjiuna ala hadhihi al-khurafat wa yu'ayyidunaha. Asema naona wavioni wakati ule wa pale wamenyamazia mambo, bali wengine walikuwa wakishajiisha wakitilia nguvu haya mambo ya kikhurafia, wakiwatia nguvu. Ni kama leo akisimama mtu akiyakataza haya mambo aonekana kama amekuja kuleta fitna au amekuja kuharibu. La, ilikuwa ni wajibu kwa kila ambaye ayajua ni makosa awe atayakataza. Falamma raa rahimahullahu hala almuslimin taharaka lidda'wati ila Allah azza wa jalla wa qama yad'u ila Allah ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. نهين ديو نجيا هكونا نجيا يكون روى بدع من الشركيات كتك مجتمع اسبقون نجيا يواتك سومشانا. Ukisomesha Muislamu dini yake akaifahamu, hawezi kuchezewa biidhnillah. Kwa Imam al-Mujaddid alipoyaona haya mambo na hali ya Waislamu iko hivi, akaanza kulingania watu kwa Allah, akawa yuwasomesha tauhid, akataza haya mambo ya kishirikina haya na mambo ya kikhurafi khurafi haya, ayakataza. Hii kitu hii shirk, hii ni katika khurafat, hakuna. Ama siku moja alikuwa Masjid al-Haram na mwalimu yuko pale asomesha haram, al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akawa yuasimama yule mwalimu katika kusimama, amechoka mzee mtu mzima, katika kusimama akataja jina la Mtume sallam ama yoyote katika mawadii hivi, akataja lile jina lake baada ya kusema ya Allah kwa mfano, akasema ya fulani, akasimama. Yule bwana alivyosema hili maneno na ni mtu ansoma, al-Imam al-Mujaddid akamfuata kando akamwambia nataka kusoma sura nisikilize, ikiwa ninakosea utanikosoa. kambia somo somo li ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu hadha al-bayt falyabudu hadha al-bayt qala la falyabudu rabb hadha al-bayt ha falyabudu hadha al-bayt la falyabudu rabb hadha al-bayt akamwambia pale alipokuwa simama mbona ukumtaja rabb hadha al-bayt ulikuwa utaje wengine kwa sababu huyu ni mwanachuoni na yufahamu akamuelewa na akamshukuru kwa tambii aliyompa sasa ikiwa watu ambao walikuwa wakisomesha aswa haram wako namna hii mpaka wakumbushwa jambo ambalo ni msingi katika dini ile hali ilikuwa hairidhishi ya nchi ya Uarabuni sasa wewe piga kelele sema utakavyosema nini huyu amfanya hivi amfanya vile hebu tukuulize tuonyeshe vitabu vya Imam al-Mujaddid rahimahullah kuna yepi aliyozungumza ya batil chukua al-usul al-thalatha nenda kasome makini tu kama wewe umesoma chukua nenda kasome kisha useme hapa amesema uongo hakutumia qala Allah qala rasulu nenda kasome ama chukua kitabu tauhid cha Imam al-Mujaddid rahmatullah alayh chukua nenda kasome usiambiwe bwana yule mtu muovu yule mtu kadha yani kuna watu wafikia hali mpaka waambia watu kwa sababu watawasikiliza ahlus sunna ufikia kuambia kuwa chunga wale watu kwa nini ukikana wao ujio utapewa aya na hadithi wewe mpaka utakubali sasa utakapewa nini ambe gospel si atambiwa qala Allah qala rasulu sasa hivi yuwajaribu kumviringa yule mtu mpaka ile haki hata ikaja kwa njia gani asikubali na hili jambo mpata Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala al-Abbad asema angalia hawa watu walivyowaviringa wale wafuasi wao mpaka mmoja amemuona na makosa fulani akawa yozungumza naye yomweleza kuhusu ile kosa asema fa ana aqulu lahu qala Allah kadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha اسمع حذروني منكم وقالوا لي انتم تقولون قال الله قال رسوله ونتعذرش ماشي تنا ونيambia mashekhe wangu kule nchini kule nilikotoka nyinyi ni watu mkisema sema qala Allah qala watakunipoteza kwa hivyo wewe yani aona pia akiambiwa qala Allah qala rasuluhu apeleka kwenye nini kwenye upotofu namna wanavyofanya barnamiji ile wanavyoifanya mpaka yule mtu yao kama ametengenezwa hivi haelewi kule na kuelekea haelewi kwa ufupi al-Imam al-Mujaddid akakaa akaanza kusomesha tauhid wa yunkiru hadhi shirkiyat al-khurafat wa yuqarriru manhaj as-salaf as-salih abainisha manhaj as-salaf as-salih fatakawana 'indahu talamidh wakakusanyika kwake hivi akawa na wanafunzi sasa na hili ndio jambo muhimu sana kusomesha ukawa na wanafunzi kisha wale wanafunzi wakasoma na wao wakatoka wakafanya da'wa haikuwezekana kuizuia hii da'wa da'wa al-Imam al-Mujaddid hawakuweza kuizuia kwa sababu mfumo wake ni wa kusomesha na wale wanaobeba ilmu wakaenda kusomesha sasa ikawa hawezi kuzuia watu kupata yale mafunzo ya Kiislamu wakayaelewa vizuri kisawasawa katika Qur'an na Sunna na ufahamu wa salafu salih kuwazuia ngumu sana ni kama leo kuna mmoja niwaambia mimi wasisikizi redio lakini nikisikiza siku hiyo nasikia vituko namsikia mimi mmoja wakati ule alikuwa akishambulia ad-da'wa as-salafiyya da'wa ahli sunna asema wallahi hapa hivi mimi namsikia na masikio yangu sema wallahi nitahakikisha nimeijua hii da'wa hapa Mombasa nitahakikisha nimeiua simtaji nani kina alisema hivi zaidi ya miaka 10 iliyopita zaidi lakini sisi tuona kila kukicha ndio da'wa yazidi kupanuka kwa sababu hii da'wa haikujengiwa visa bwana tukaa vitu tuelezane story na nini imejengewa katika msingi ya nini? Ya ilmu. Na ndio maana ukiona hawa ahlul bid'a, atazuka mtu, CD zitaenea kweli kule tauni, shekhe fulani, shekhe fulani, zungumza kuhusu ndoa, kuhusu ni kuswidi, kuswidi, mambo ya dini ambayo yale ambayo hakuna matatizo na watu wengine, ukaona ndio ya wayaweka kipaumbele kuliko tauhid na sunna. Basi atavuma we mwaka mmoja, miaka miwili, kisha zile topic zitaisha. Zikiisha zile topic, yule mtu pia fanya nini? Apotea. Sasa yaje episode nyingine, atokea ekta mwingine ambaye ni mzungumzaji kuliko yule. Basi jamani, basi jamani, kisa hiki, yule mama akapanda juu ya gorofa karuka. Wapi wapi? Basi yule binti alikuwa mfunga, akatekwa nyara, akatiwa kwenye gari nyuma na watu, kaenda kwenye desert kule. Kuna mmoja anamsikia simeni, kisha akawa yosema Allahumma kfinihim bima shi'ta. Hii dua kisum, kweli ya dua ni kweli, lakini usitunge. Basi mara wakatokea watu wawili wamfanana, mmoja na babake na mmoja na ndugu yake. We, mtoeni huyo mtoto. Akapiga nini, wakamchukua wakamleta nyumbani. Kufika nyumbani, akiingia ndani ya nyumba, uliza vipi, aambiwa babako na ndugu yako mgonjwa, yuko juu, atawa kuja huko. Sasa jamaa ukisikiliza hivyo, hii si dawa yetu, hii si dawa yetu, visa vina msingi ujui mtu. Sisi tuishi katika asili ya mitandao sasa. Ukisema kumetokea hii kitu Saudia, tutaka kuona wapi imetokea, wapi, hebu tuonyeshe wapi. Ni kama vile visa watu waibiwa, watu walivouliwa, watu kikweli kwa dhulma, mwasikia tena watu waibiwa, waibiwa bwana, waibiwa. Hakuna hata kisa kimoja kikatokea kuwa kweli. Watu waibiwa, waibiwa, waibiwa. Ilivyouawa watu kwa dhulma na udwan, ikaisha ile story, kuisha. Jamaa wacheni machezo. Watu waona bure bure bwana. Kumbe hakuna ile jambo. Si kama liko haliko, lakini likaisha ipo. Kuisha sasa. Wasikia watu kuzungumza hivi. Kwa hivi visa vya kutunga tunga hivi, si da'wa ya Ahlus Sunna. Hii da'wa imejengiwa na ilmu. Kwa hivyo ndio maana ukaona kuwa da'wa ya Ahli Sunna yaendelea hivi. Sasa tukizungumza kwa mfano katika somo la tauhid ambao tutasoma vitabu, sijui niseme vipi, yani utamaliza lini wewe kusomesha vitabu vya tauhid? Kama unasema umepanga vitabu vya tauhid usomeshe, lini utamaliza? Haveshi. Kila ukienda cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, utagundua kumbe kuna kitabu kimeandikwa cha akida na mwanachuoni fulani huko nyuma, hiki hakijasomeshwa, hiki hakijasomeshwa, vingi tu. Ukija katika fiqi kadhalika, ukija katika lugha kadhalika. Ndio ukaona da'wa ya Ahlus Sunna haiishi, na kila siku mtu yupata faida mpya, kila siku apata faida mpya. Uwezi kusema utaketi katika kikao cha darasa za Ahlus Sunna kisha ukaondoka wewe patupu. Biidhnillahi ta'ala utaondoka mpata faida moja, faida mbili mpya ambazo hujawahi kusoma. Na kama ushawahi pia ni murajaa, wafanya waregelea yale mambo ambayo nyuma uliyokusoma. Kwa hivyo akakaa chini akawa na wanafunzi kutoka Daria, kutoka Al-Uyaina, wale ambao Allah amewatakia khairi, wakakusanyika chini yake. Da'wa ishaanza sasa. Ukitaka kweli kufanya da'wa, kaa chini, somesha, kaa chini. Si mara leo huku, mara kesho kule, mara kesho kule, kesho kutoka huku. Kaa chini, somesha, kisha uangalie ile athari itakayopatikana kwa kusomeshana. Hakuna raha bana kama kukaa chini watu wakasomeshana. Na ufanye subra mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tarbia taka subra, sabr, isbir, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Hapo utaanza kuona natija pole pole kwa ikhlas na sabr biidhnillahi ta'ala. Na hii ndiyo njia wanaovioni wote waliopita wetu, kuanzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba, masahaba wakasomesha tabi'in, tabi'in wasikia tu, aima wa salaf walikuwa wakikaa chini misikitini wakiwafundisha watu, ile ilmu ikawa yaenea. Kwa mfumo huu basi da'wa itaenea kwa uwezo wa Allah. ثم إنه اتصل بأمير العيينة. طيب دعوة شانزة كباليكا ونفونزي واكو sasa ni kutafuta mahali ambapo tutafanya da'wa bila ya kusumbuliwa, na hakuna raha kama kiongozi awe ameikubali da'wa ya ahli sunna. Ni kheri kwake na ni kheri kwa raia wake, sababu hakuna da'wa inaoelekeza watu katika kutekeleza haki zao baina ya wao kwa wao, haki ya kiongozi wao, na kiongozi atapata utulivu na amani kabisa na wale walioko chini yake, kama da'wa ya ahli sunna. Haina ghushi, haina mambo ya kuficha ficha na mambo ya kinyume kinyume. Haa, wewe kiongozi baki na uongozi wako huko paka ufe huko, sisi tuna habari nao, shauri yako. Sio wadhulumu kiongozi, atakwenda pambana na muda wake, kesho atakwenda pambana na muda wake. Sisi ni jukumu letu kutekeleza haki yake, na haki yetu juu yake atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akawasiliana na Amir wal Uyaina wa arada alayhi ad-da'wa, na haya insha Allah ta'ala tutakuja kueleza biidhnillahi ta'ala. Baada yeye kusomesha, akaenda au akaanza kuwasiliana na Amir wal Uyaina. Tuangalie jawabu la yule amiri na vipi atakavyosaidia katika da'wa au kumnyima nusra biidhnillahi ta'ala utazungumza. Na vipi mpaka ikaje ikajengwa nchi leo ambayo imebakia miaka kwa miaka, ambayo leo mwaiona matunda yake, almamlakatul arabiyatu saudiya, leo mwaiona mpaka leo. Kwa nini imeitwa biladut tauhid, biladut tauhid wassunna? Mtakuja kuona insha Allah ta'ala katika vile vikao vitakavyokuja. Nenda taratibu. Amechafuliwa sana al-Imamu al-Mujaddid na maneno ambayo si ya kweli. Ni mwana wa chuoni Muslih rahmatullahi ta'ala alayhi, sio masum, aweza kupata, aweza kukosea, ni mwana kama vile mwana wa chuoni yote mwingine, lakini amekuwa ni sababu leo ya wengi katika watu kuifahamu tauhid. Angalieni pale popote panaposomeshwa tauhid utakuta anatajwa jina la Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Na hili limewatia dhiki sana ahlul bid'ah, mpaka wakawabandika na kuwapagaza jina watu wa sunna kuwa hawa nani, mawahabi. Na Abdul Wahhab ni babake, si yeye aitwa Muhammad. Hawakuambia watu hawa Muhammadi, sio Wahhabia, sio Muhammadia, akusema hivi ani mawahabi itaifa. Sababu nini? Kwa sababu ya vitabu vya ubwana. Ingawa pia huchanganyikiwa, saa nyingine mtu akipinga maulidi na itima basi aitwa wahabi, hata kama hajawahi kusoma kitabu cha Imam Jadid hata kimoja, kama wahizbiyun walikuwa hapa kwetu, hajui lolote kuhusu Muhammad ibn Abdul Wahhab, hana lolote ajua, hata al-usul thalatha kuhifadhi hajui chochote kuhusu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pia na yeye pia yafurahi, mimi bwana ni wahabi na huyo, yani wewe wafurahi kuitwa wahabi. Sema hili si jina letu, sisi ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun ala manhaj as-salaf as-salih radhiyallahu ta'ala alayhi. Kile tutamueleza inshaallah zaidi sasa akiwa ameungana na hawa viongozi, namna ile da'wa itakavyopanuka biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.